Dat waren drie fragmenten uit het liedboek van Margaretha van Oostenrijk, op de plaat gezet bij BASF Harmonia Mundi door het Clemensiet Concert. Geen dokter en geen verpleegster en natuurlijk ook geen ziekenhuis, geen verbindingen en een brief naar Nederland deed er 10 of 12 maanden over. Wij in 1976 met alles vlug en alles hebben, wij kunnen ons volkomen niet voorstellen hoe die mensen daar gewerkt hebben en gewoond hebben. En toch, als je dokter Kamma's nieuwste boek leest, het heet Dit wonderlijke werk en is uitgegeven bij de Raad voor de Zending in Oostgeest, dan moet je onder de indruk komen van wat deze mensen hebben gepresteerd, hebben geleden, hebben gedaan op die vergeten uithoek van de wereld. Ik heb dan zelf ook vol eerbied stilgestaan bij de graven van mannen, vrouwen en kinderen daar op dat eiland of die eilandjes. Ik heb gestaan bij het graf van Otto, zendeling Otto. Hij was een van de eerste twee. Gijsler was de andere. Na 7 jaar is hij al gestorven. En als je dan dat grafsteentje ziet waarop staat, zalig zij die niet zullen gezien en toch zullen geloofd hebben, dan is dat een indruk die je eigenlijk nooit vergeet. Want ze gingen dan toch maar naar die Geelvinkbaai en naar deze wilde mensen met alle problemen. Wat een moeite en wat een verdriet en wat een eenzaamheid. Het botsen van twee volkomen verschillende culturen. Wat ook een tegenwerking was er. Maar deze mensen gingen, want het was Pasen geweest. En Pasen zegt dat de Heer leeft. Pasen zegt dat de dood is overwonnen en dat God met ons is tot aan het einde van deze wereld. En zo ploeterden deze mensen voort. In die Geelvinkbaai, het zou de moeite waard zijn ook voor jongelui om dat thuis eens op te zoeken, in die Geelvinkbaai ligt een klein eilandje Roon. Dat was berucht in die tijd vanwege het wilde, het onzedelijke en de koppensnellerij. Daar begon een zendeling Beier het werk, maar het werd eigenlijk niets. Het was ondoenlijk. En toen in 1883 ging een zendeling van Balen erheen. En die man moest een huis hebben, dus hij wilde een huis gaan bouwen. Dat deden ze dan met eigen handen. Hij zocht een plekje uit en werd het eens met die Papoea's vlakbij een Inarboerboom. Mooie schaduwboom. Maar die inboorlingen zeiden, hier moet je nooit een huis bouwen, meneer, want er woont in die boom een dwerg en die heeft het voorzien op kleine kinderen. En dan zullen die kleine kinderen sterven als je hier ooit een huis bouwt. Nou, dat werd natuurlijk aan de kant geschoven, dat was van nul en geen waarde, zo'n bericht. Maar wat gebeurt? Van Balen woont er en zijn kind sterft. Even later sterft ook mevrouw van Balen. Een andere zendingsvrouw, mevrouw Bink, verliest 4 van haar kinderen. En dan weet die man zich eigenlijk geen raad. Hij heeft een graf moeten delven voor vrouw en kind en al die ellende meegemaakt. En wat doet hij dan? Het is bijna niet te geloven, maar dan neemt hij een Papoea-kindje waarvan de jonge moeder gestorven is in huis. En dan zegt hij, ik zal jullie toch bewijzen dat wat jullie denken van die dwerg, dat het niet waar is. Hij noemt dat kindje, dat meisje, Christina van Roon. Maar ook Christina sterft. Het is Pasen geweest. De klokken hebben gebeierd. Koren en gemeenten hebben gezongen en er zijn vurige preken afgestoken. In de paasnacht zijn mensenkinderen gedoopt. En als u uw nieuwe liedboek neemt, dan schrijft daar de priester Ton Naastepad dat prachtige lied. Wij willen zingen dat hij leeft. Hij leeft die God gehoorzaamd heeft. Zijn graf staat ledig in de tijd. Het is een mond vol zaligheid. Met andere woorden, en dat is nu het onderwerp voor vanmiddag, het lege graf is een mond vol zaligheid. Dat is nu zo, en we zeggen halleluja. Dat was ook zo toen zendeling Van Balen zijn kind en zijn vrouw moest begraven in de schaduw van de Inarwoerboom. En hij moest alleen verder, in dat ongezonde, stikhete klimaat. Alleen met zijn geloof. Zoals op het ogenblik mensen die naar mij luisteren, alleen verder moeten. Alleen maar met hun geloof. Is Pasen dan, is dat lege graf, werkelijk een mond vol zaligheid? Kerkhoven en crematoria, vrienden, spelen een grote rol in het paasgebeuren. Je kunt niet over Pasen spreken door alleen maar een paasei te eten en dan niet verder. Als je over Pasen spreekt of zingt, dan moet je met de dood rekening houden. Dat hoort er ten eenenmale bij. Want het is Goede Vrijdag eerst geweest en toen pas Pasen. Er is een dag geweest van zuchten en strijd en laatste ademtocht en weggeborgen worden in een graf. En toen is die andere dag gekomen van het lege graf en van opstanding en van stille verwondering. Goede Vrijdag en Pasen, ze horen bij elkaar. En weet u wat nu zo geweldig is? En om die reden heb ik u wat verteld van de vroege zendingsgeschiedenis op Nieuw-Guinea, het Irian Barat van tegenwoordig. Het geweldige is dat er mannen en vrouwen uitgingen naar deze woeste, onherbergzame streken. Onder deze wilde koppen snellende stammen. En ik denk niet dat er maar één kop in de week afging. Er gingen soms tientallen af. En ze gingen daar om die mensen te vertellen dat Christus leeft. En dat de dood hem niet houden kon. En dat die dood ons eenmaal niet zal kunnen houden. En dat dat een mond vol zaligheid is. De dood overwonnen en de zonde macht te broken. Een mond vol zaligheid, want Christus is overwinnaar. En de zendingsgeschiedenis van Nieuw-Guinea, die zo somber en zo droef begonnen is er een bewijs van dat de geest van de opgestane Heer waait als een wind waarheen hij alleen maar wil. Hij werd gezaaid op de rotsen, maar hij werd gezaaid in paasgeloof. En dan na jaren en jaren, dan breken kleine heidense harten open als kleine akkertjes. Het zaad komt erin en het ontkiemt en Papoealand wordt één feestvreugde, want stromen van zegen dalen neer op die dorre vlakten der woestijnen. En eerst tientallen, dan honderden, dan duizenden verbranden hun korwaars, hun afgoden en laten zich dopen. En als je daar nu komt, dan heb je daar die ene, God zij dank, ze weten het beter dan wij, maar die ene evangelisch-christelijke kerk die daar staat als een opgericht teken dat dit de overwinning is die de wereld overwint, namelijk ons geloof. Ik denk dat velen die naar mij luisteren ook in Jeruzalem zijn geweest. Dan brengen ze je daar naar de Garden Tomb, het graf in de tuin. Indrukwekkend. En dan denk je bij jezelf, zou het hier geweest zijn? Je kijkt naar die kale rots met die twee donkere gaten, dat lijken wel oogkassen. En dat moet dan Golgotha geweest zijn. Zeer indrukwekkend, maar niemand weet of het daar was. Maar het maakt wel zo'n indruk op je, dat je dat nooit vergeet. Want Zo ongeveer is het geweest. Een tuin met bloemen en een pril vogelenlied en de steen afgewenteld. En Christus kwam zegevierend uit het graf. En wij zingen, wees gegroet gij eersteling der dagen, morgen der verrijzenis. Ziet u, Pasen, dat lege graf, is een mond vol zaligheid. Inderdaad. Pasen zegt niet, ga de dood maar voorbij. Maar Pasen zegt, de dood gaat zelf voorbij. De dood is eigenlijk een doorgang naar dat wat God eigenlijk bedoeld heeft. Onze uiteindelijke bestemming. En daar is een land van zuiver licht, waar heiligen heersers zijn. Nooit gaat de gouden dag daar dicht, in duisternis of pijn. Pasen is vlammenschrift, boven sombere graven en rokende crematoria. Dit is het laatste niet. Maar Pasen is ook, je met je kleine leven geborgen weten in Gods bedoelen. Blij verzekerd zijn met wat straks komt, maar ook dankbaar gewagen wat er nu is. Die eeuwige armen onder je, die alleen maar dragen kunnen waar mensen nooit meer kunnen dragen. De armen van hem die de dood vernietigd heeft. Kijken de pioniers op Nieuw-Guinea. Wij gedenken ze met eerbied en dankbaarheid. Die wisten daarvan, van die mond vol zaligheid. Ze wisten van dat straks, louter licht, maar ook van het nu. Dat je zo gedragen wordt door God. Dat je er zo vol van bent. Dat je je mond niet kunt houden. En dat je zelfs wilt gaan naar die ongerepte oorden. Aan de Geelvinkbaai, aan de andere kant van de wereld. Ze ploeterden en reisden dankbaar verder naar de komma, die zwarte komma, de dood. Maar ze wisten het, het was Pasen, het is Pasen, en als dat zo is, dan moet het beste nog komen. Halleluja. Amen. Wij bidden u samen het gebed dat Christus ons geleerd heeft. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En leid ons niet in de verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu nog samen gezang 221, het tweede en het derde vers. Thank you. Ontvang u allen dichtbij en ver mijn priesterlijke zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is met u allen. Amen. U luisterde naar de middagpauzedienst, uitgaande van de stichting Alledagkerk in het kerkgebouw van de Engels Hervormde Gemeente Begijnhof in Amsterdam. Voorganger was dominee Van den Blink uit Baren en de organist was Piet van Egmond. Hilversum 1, NCRW. Kinderzang, volkszang, koorzang en Franse chansons. Presentatie Marie-Cécile Moerdijk. U kunt vandaag in Goed Gestemd luisteren naar Frida Bocara, het NCRV Vocaal Ensemble onder leiding van Marinus Voorberg, het Haarlems Meisjeskoor van Teke Bijlsma, Carlos en Jos Moerdijk en Benny Ludeman. De grote dag van Pasen is alweer enige dagen voorbij, luisteraars. Maar het is met grote dagen zo dat ze nog wat naglansen. Daarom begon het Haarlems Meisjeskoor van Teke Bijlsma met een deel van het Halleluja uit het motet Exultate Jubilate van Mozart. Aan het orgel hoorde u Sander van Marion. Het NCRV Vocaal Ensemble van Marinus Voorberg zingt nu van Joseph Roff, The Lord is Risen. Steek de trompet, speel op de hobo. Laat alle vreugde-instrumenten meespelen tot de glorie van deze dag. Het Servet Vocaal Ensemble zingt nu over het moment dat Maria naar het graf ging en daar een engel trof die de steen had weggekanteld. En zie, het graf was leeg. En er was geschied wat hij gezegd had. De derde dag zal ik opstaan uit het graf en gaan tot de glorie van mijn vader. Als ik Jubal's harp had en de zoete tonen van Mirjam's stem, dan zou ik de snaren tokkelen en zingen een vreugdelied dat luid zou klinken om dank te brengen aan God. is waarlijk opgestaan. Halleluja. Oh. Deze paasliederen werden gezongen door het NCRV Vocaal Ensemble van Marine Spoorberg en het Haarlems Meisjeskoor van Teke Bijlsma. De Franse chansonnier Frida Boccara heeft na een eerste prijs bij het Songfestival grote en constante roem en erkenning gekregen. Haar stem is krachtig en toch lieflijk. De lach van haar mond hoor je in de klank van haar woorden. Een ontwapenende charme bezit ze. En het is geen wonder dat de beste Franse tekstschrijvers zich voor haar inspannen. En dat ook de beste componisten geïnspireerd raken door haar. Of de grote Johann Sebastian Bach zich had laten verleiden een lied voor haar te maken, lijkt misschien niet waarschijnlijk, maar je weet toch nooit. Per slot schreef een muziekcriticus, ik weet niet meer wie, dat het portret van Bach op zijn vleugel stond terwijl hij een plaat van de Swingelsingers draaide. Die zongen toen een driestemmige invention van Bach en, schreef de criticus, ik zag dat Bach glimlachte. Als dat waar is, zou Bach zeker verteerd raken door Frida Boccara, die nu voor u zingt op een van Bachs onvergankelijke melodieën, L'enfant au cymbal. Door de straten van Rio loopt een kind, verrukt over de prachtige kleuren van de geuniformde fanfare en omringd door de zon en feestvierende mensen. Hij is vergeten dat hij op blote voeten loopt. En tussen het Bengaalse vuur heeft hij ogen als sterren. In het hart van het feest voelt hij zich koning en werpt hij ook zijn volle kinderhart. Hij denkt te dromen en hij danst mee en hij zingt. Eerst was er één kind en dan 10 en dan 1000. En als begeleid door 1000 cymbalen lachen ze en zijn ze gelukkig. En dan verdwijnt het kind in de nacht, want het valt in slaap op een bank en droomt. Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en voyant défiler sous ses yeux le cortège or et bleu des fanfares enivrés de soleil, oubliant ses habits, ses pieds nus. Dans ses rêves éperdus, il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant tend ses mains chantant et devient le copain de tous les musiciens. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant vit son rêve en marchant. Il se prend pour un roi conduisant le sabbat. Et bientôt un enfant, 10 enfants, 1000 enfants l'accompagnent en jouant des cymbales, en entrant dans le bal, en dansant sous des arches de fleurs. Et l'enfant qui sourit à plein feu se nourrit de chansons, comme font tous les anges oubliés du bon Dieu. Au milieu des cymbales, des feux de Bengale, les yeux pleins d'étoiles, les yeux pleins de fleurs, dans le cœur de la fête, il jette son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant disparaît dans la nuit, et bientôt sur un banc, il s'endort en rêvant. D'un million de cymbales, de feux de Bengale, de fleurs et d'étoiles, d'étoiles et de fleurs, c'est le cœur de la fête qui dort dans son cœur. Dans les rues de Rio, un enfant s'émerveille en rêvant, comme une fleur de faubourg au soleil de l'amour. Een van de eerste liederen die Frida Boccara tijdens haar schitterende loopbaan zong was 100 chansons. Het lied wat sprookjesbeelden voortovert over de liefde.